Thank you. Thank you.

وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ستر الله سعياكم. Thank you. Oh, my God. وَيَوْمَ يَأْتِي الْمُؤْمِنُونَ Thank you. Yeah.